राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जनवरी 1994 को साय लगभग 4 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण यह वो भूमि है जिस भूमि में श्री रामचंद्र महाराज अपनी सेना को लेकर के यहाँ पड़ाव डाला था ठहरे थे रावण पर विजय करने के लिए। तो अच्छा शुभ काम किया जाए वहां पहले देव पूजन होता है। तो भगवान ने यहाँ शंकर भगवान की स्थापना करी पूजन किया। राक्षसों पर विजय पाने के लिए वही स्थान हमारे को ये मिला है। अपने भीतर जो आसुरी संपत्ति है भी असुर समुदाय है वो उस पर विजय पाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पड़ाव डाला है। वो भगवान की कृपा से हुआ है। सेना बहुत थी जिसमें आज पद्म 18 जूथप बंदर जूथपति 18 पद्म थे। पद्म कितना बड़ा होता है एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष नियतम चैव कोटि अर्बुदमेव च वृंदम खरवो निखरव संघ पद्म संघ पद्म सागर एक सागर बाकीड़ा दस विद्या यथाक्रम एक सौ दस गुणा दस हुआ दस गुणा सौ हुआ सौ दस गुणा हजार हुआ हजार दस दस गुणा दस हजार हुआ दस गुणा उस हजार से दस गुणा लाख हुआ लाख से दस गुणा दस लाख लाख दस गुणा दस दस लाख लाख से फिर कोटि हुआ कोटि से अर्ब हुआ फिर क्रम खर्ब हुआ उसे दस गुना निखर हुआ उसे दस गुना निखर बंदस और प्रसिद्ध सागर और पद शंकर पद्म शंकर पद्म और सागर अंत 17 बिंदी लड़ती है। पद्म 18 जूथ बंदर थे या जूथ में कितने थे इतने बंदर आए थे। तो ये क्या है भगवान की सहायता मिल जाए क्योंकि नारद जी ने वरदान दिया करी है किस सहाय तुम्हारी ये वरदान है दिया तो श्राप कि मेरी दशा करी ऐसे तुम बेसी के लिए रोते फिरोगे और तुम्हारे को बंदर सहायता करेंगे। ऋषियों का महात्माओं का भगवान का बार बार श्राप भी वरदान हुआ देवस्य वरेण तुल्य श्राप वरेण तुल्य तो भगवान समान इतने बंदर इकट्ठे हुए। अब वो राम जी के थे हुए हम लोग वही है भाई चंचल है हमारा मन। एक कवि ने कहा है कि महाराज जग के सब मरकट जुटे और वे सब ही तुम पे आए मेरो मन मरकर रहो तो मैं मरकर जटे मेरा मन मरकट रहो रहा कौन बन साहे वो मेरे किस बंद में रह गया। जगत के सब बंदर आ गए तो मेरा मनरूपी बंदर कहाँ रह गया। बाकी जो आप में आया नहीं आप सेवा पहुंचा नहीं रहा कवन बन रहा जग के सब मरकट जुटे तुम पे आए तमाम मेरा मन मरकट रहो रहा कवन बन रहा बन जिया किस बंद में रह गया ये मेरा मत कर संचलन मन कृष्ण बंदर करो संचल होता ही है। तो अब वो हम भगवान के सामने जाते हैं महाराज अब ये मन हमारा जितना है ये बंदरों की तरह जो आप ले लीजिए स्वीकार कर लीजिए भगवान ऐसे स्थल पर हम आ गए हैं। अब कल से भगवान की कथा होएगी और ये भी प्रश्न आवेगा ही उसमें सब कथा आवेगी तो भगवान की बहुत कृपा हो गई है जो यहाँ रामायण का ये नवा हो रहा है ये भगवान की शंकर की कृपा है। राम जी ने भी शंकर की कृपा चाहिए सेवक स्वामी सखाशी पी गए राम जी का ईश्वर राम जी के ईश्वर है ये राम जी के इष्ट देव जो विजय के जाते हैं विजय के लिए तो पहले इष्ट देव का स्मरण करते हैं पूजन करते हैं पीछे लंका पर चढ़ाई करते हैं। तो वहां हम लोग आ गए कितनी विलक्षण बात है ये भगवान की कृपा है इसमें अपना बल नहीं है अपनी योग्यता नहीं है अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है अपने पुरुषार्थ से कितना काम हो सकता है और भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता सब कुछ होता है। ऐसी कृपा में हम आप लोग बैठे हैं अब रामायण का पाठ बड़े प्रेम से आदर से करना है पाठ करते हुए ख्याल रखना है एक भी चौपाई छूटे नहीं अगर छूट जाए जय बोलते हो छूट जाए जय बोलते समय कर लो और नहीं तो पीछे कर लो और कुछ गर्वी दिखे तो यहाँ समूह में पाठ कर लिया एक अन्य का एक दिन का और वही पाठ दोबारा अपने घर पर कर लो सुबह शाम मिला करके रामायण का पाठ पूरा कर लें अपने अधूरा न रहने जाए। तो एक पाठ समूह में होता ही है एक पाठ और कर लें और मौन रखें राम नाम का जप करें ये क्षेत्र है खेत अच्छा होता है तो उसमें बीज पनपता है बड़ा अच्छा तो ये क्षेत्र है भगवान शंकर का तो उनकी कृपा से नाम जप है रामायण का पाठ है बहुत अच्छा होता है। भगवान शंकर ने बंदर रूप से अवतार लिया भगवान की सेवा करना चाहा तो क्या उन्होंने बुद्धिमानी करी है कि सेवक बने तो किस रूप से बने बंदर रूप से तो बंदर को क्या ना भोजन चाहिए ना स्थान चाहिए ना कपड़ा चाहिए कोई राशन चाहिए नहीं कुछ नहीं पलटन इतनी बड़ी और खर्चा कुछ नहीं क्यों राजा राम के नहीं है ये बनवासी राम के हैं। राजा राम तो सब कुछ कर सकता है बनवासी राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी तो बनवासी राम के फौज कहाँ से भोजन दे कहाँ से करे तो बंदरों की सहायता हो। अरे हनुमान जी महाराज तो कहीं पेड़ों पर रह जाए वहीं पत्ता खा ले कोई कपड़े की जरूरत नहीं मकान की जरूरत नहीं भोजन की जरूरत नहीं आयुध के भी जन्म है नखायुध का नखा का आयुध है पत्थर है वृक्ष है नख है दांत है ये आयुध है उनके इससे ही सब काम होता है। तो भाई हम तो ऐसे ही है हमारे पास क्या है हमारे तो भगवान की कृपा ही है। जब जब युद्ध होता था उस युद्ध में जब राक्षसी भागने लगते थे तो रावण कहता था कि भाग जाऊं मैं हाथ से, अपने हाथ से मारूंगा। तरह तरह के भोग भोगे, आराम से रहे, युद्ध के समय प्राण तुम्हारे को प्यारे लगते हैं, चलो नहीं तो मर जाओगे, नहीं मैं अपने हाथ से मारूंगा। बंदरों में जैसे आप होता तीर पे भागते तो राम जी कहते क्या भागते, मैं देखो मैं आता हूँ आप सामने, सबके सामने भगवान चले जाते। दोनों में फर्क है। रावण तो कहता है भाग जाएगी मैं मारूंगा, अरे फिर राम जी महाराज स्वयं जाते बड़े उत्साह से, कितने विलक्षण बात है, सबकी सहायता करते हैं। हनुमान जी महाराज मुख्य थे, वानराणाम अधीशम, ये तो दो राजा तो सुग्रीव थे, पर वानराणाम अधीशम भगवान महाराज हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से ही होगा सभी। तब हनुमान जी का पूजन करावे पंडित जी महाराज, फिर रामायण का पाठ करें, तो हनुमान जी कृपा से होगा। वो रामचरित सुन रहे वो रसिया, राम लगन सीता मन बसिया, वो रामचरित सुन रहे को रसिया है, और राम काज करबे को आतुर। जैसे भूख लग जाती है तो अन्न के लिए आतुर होता है, प्यास लगती है तो जल के लिए आदमी आतुर त्रसातुर होता है, बच्चे की माँ कहीं जादू यो व्याकुल हो जाता है, ऐसे राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी को जब कहा है ना सीता जी की खबर लाने के लिए, तो वे इसी रथ पर आया है, और यहां से विचार करते हैं कि अब क्या करें, तो भाई प्रीत पता तो लगा है नहीं। सुग्रीव बोलता है कि मेरी रक्षा तो राम जी ने की है, राम जी का काम नहीं करते सुग्रीव तो मार डालेगा, बड़ा भय लगा, रक्षा मेरी कौन करेगा। ऐसे वो होते हैं तो जाम मार के रहे, बाकी डरो मत हो जाएगा काम। ऐसे उन्होंने कहा तो हम तो अभी आप प्रायोपेश कर लो, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, भोजन अनशन करके यहाँ बैठ जाओ समुद्र के किनारे। तो ये बातें संपत्ति ने सुनी, वो बूढ़ा पक्षी था गिरिराज, उसने सुना तो वो आया, तो आया तो बंदर घबराए। गीत का दर्शन है ना शकुन अच्छा नहीं होता, बुरा शकुन होता है, तो समझे भाई गीत आ गया। और गीत ने कहा कि भगवान ने बड़ा अच्छा आहार दिया, तो आहार गीत खाता नहीं, जीतो नहीं खाता है, मरे उपवास किया है, मर जाएंगे तो भोजन कर जाएंगे, अपने कई दिनों से पहले भोजन करेंगे, ऐसी बात सुनी। तो महाराज भगवान की कृपा से बुद्धि पैदा हुई कि देखो जटायु कितना अच्छा गीत राज रहा, जो सीता जी को छुड़ाया और राम जी की सहायता करी, और उसी ने ये पता बताया कि महाराज ये दशानन है, दुष्ट दशानन है, नाथ दशानन यह गति केने, और ते ही खल जनक सुता हरिणी, और ले दक्षिण में गए भौरिये, वो दक्षिण में गया। ऐसे गीत ने अपनी बात कही तो वो बात चलाई, तो संपत्ति ने सुना रहे मेरा छोटा भाई है वो, क्या हुआ उनका कुछ ऐसे ऐसे हुआ, तो मेरे को ले चलो, मेरी पांखें चल गई, हम दोनों बड़े ऐसे थे तो बड़े जो सूर्य के पास में जाने लगे तो ठेर सूर्य के पास इतना हमारी गति वहां उड़ गए, वहां तो वहां लगने से सूर्य का बड़ा तेज था, तो मैंने अपने छोटे भाई के ऊपर पांखें रखी तो मेरी पांखें जल गई, अब मूर्छ हुए पृथ्वी पर गिर गए, ऐसे ऐसे दशा हुई, सब बात कही। अब भाई वो मर गया तो मेरे को ले चलो, उसको जलांजलि दू, तिलांजलि जल पर समुद्र में तिलांजलि दी, और वे सब यहाँ पर रहे। तो वहां हनुमान जी सबने कहा अंगद के मैं जाऊं पारा, केवल के मैं इतना जोजन जा सकता हूँ। अंगद ने हिम्मत करी कि मैं पार तो जा सकता हूँ, पर कुछ संशय मुझे फिरती बारा पीछे लौट कर आने में संशय है, संदेह है। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, वो चुपचाप बैठे, उनको याद ही नहीं कुछ भी। जामवंत कह सुन हनुमाना बुद्धि विवेक बल, बुद्धि बल विवेक, बोली विवेक बल, नीति निधान ऐसे तुम हो, सब गुण है। तो ऐसे हो तुम चुप कैसे रहे हो? और फिर कह रहे संसार में पवन तनय बल, पवन पवन के समान है। ऐसा संसार में कौन सा काम है जो आपसे न हो सके? आप सब कुछ काम कर सक रहे हो, आप चुप कैसे बैठे हो? बोले नहीं। राम काज लग तब अवतारा, जब का आपका राम जी काम करने के लिए अवतार हुआ है, सुनते हो भाई ऊपर बता करा पद्भुत की तरह हो गए सुनते ही। तो बल के कारण से नहीं, राम काज के लिए बड़े हुए, मैं कर लूंगा ऐसी बात नहीं है। तो सुनते हुए पर्वताकार, तो पर्वत के ऊपर चढ़े तो पर्वताकार बड़े भारी थे, तो पर्वत जमीन में धस गया, इतना भार था उनमें। अवतार चरित्र में लिखते हैं कि तर भटी भटी घर तर सूर, जैसे ककड़ी हो और उस हाथी अपना पैर रख दे तो फिर जाती है, ऐसे पर्वत फिस गया। हनुमान जी महाराज के चरण रक्षण, सिर भटी फटी गद चरण सूर, ऐसी दशा है। वे जब जोर से चले तो जैसे आपके पास होकर बस निकले, मोटर निकले जोर से, तो हवा आती है एकदम, तो जोर से ऐसे कर चले तो वृक्ष उखड़ के साथ चले गए, इतना जोर से हवा का वेग हुआ वृक्ष उखड़ गए, उखड़ वे बहुत से साथ में चले, मानो हनुमान जी को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा बड़ा फिर हनुमान जी बना दिया, पर उनमें बल आता कि राम काज करता हुआ बता रहा है, आपका अवतार राम काज करना है, तो भाई हनुमान जी को याद करो, ये सब बल हनुमान जी का है। अरे वे रामचरित सुन ले वो रसिया, उनकी खास उत्तम बात अपने रामायण सुनाओ, तो हनुमान जी की स्थापना करनी कर दी है, इनका पूजन कर दिया जाए। और महाराज आप सुनो, हम छोटे बच्चे जो कुछ ले, आप कब किसे अवतार महाराज ऐसे महाभारत में प्रसंग आता है, एक प्रसंग आया जिसमें एक कमल का फूल सोने का बहुत सुगंधिदार गंगा जी में आया, तो द्रौपदी ने देखा ऐसा कमल है, ऐसी की माला हो तो कितना बढ़िया होती है। भीमसेन ने कहा मैं ला दूंगा, भीमसेन गया तो महाराज बड़ी विचित्र दशा हुई, पहाड़ों को चीरता हुआ, वृक्षों को चीरता हुआ, शहर आदि जानवरों को करता हुआ पहुंचा, अगाड़ी पहुंचा वो पर्वत आ गई, दो गंधमाने पद क्या नाम है वहां पर्वत, ऐसे उनके बीच में रास्ता जा रहा था, उस पर जाने लगे तो वहां एक बंदर बैठा है, बूढ़ा बंदर पड़ा है ऐसे, अरे जवानी ले रहा है वश ले रहा है, तो पूछ में पड़ाई हूं। भीमसेन करे पूछ रहा है किसी प्राणी के अंग ऊपर कर उल्लंघन करना ठीक नहीं है, पूछ हटा ले, तो ही हटा दे। भीमसेन ने पूछ पाया अभी फेंकूंगा इसको, पता ही नहीं लगेगा, जोर लगा भीमसेन ने, पूरा जोर लगा दिया, पूछ हिलता नहीं। कहा महाराज क्या है आप कौन है? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि देख तू इस तरह जा रहा है वहां गंधर्व तेरा अपमान करेगा, मैं ही पवन पुत्र, तू पवन मत मेरा भाई है तो छोटा, इस वास्ते अपमान न हो जाए इस वास्ते बैठा हूं यहाँ पर, फिर परिचय दिया तुम कौन हो कैसे हो। महाराज उस समय बताया कि आपने भीम रूप धरे असुर संहारे कैसा हो, ऐसा जोर से दिखाए चक्रा गए भीम से, ऐसा हनुमान जी महाराज बहुत विलक्षण, महाभारत में विस्तार से वर्णन आता है। तो ऐसी बात है, वे हनुमान जी महाराज आप एक कथा सुनने को आए, रामचरित सुन के बरसिया, रामचरित कौन कहता है क्या नहीं कहता उसे मतलब नहीं है, राम जी की कथा कह रहे हैं और अपनी तरफ से आप ठीक कहते हैं भाई, ये कहना ही चाहिए बड़े प्रेम से उत्साह से मिल करके, पूरा पाठ करे ढंग से तो हनुमान जी महाराज को याद कर ले, उनकी कृपा है उनके सामने कर रहे हैं हम। सकल मिले जो सुख लव सत्संग, सत्संग क्या मुक्का हनुमान जी महाराज का स्पर्श लव मात्र का सुख बताया, सुख तात स्वर्ग सुख अपवर्ग सुख ये तुलनता है सकल में जो सुख लव सत्संग। मुंह से तो खून बह रहा है ये सुख होता है, ये शरीर का दुख दुख रही है, भीतर का आनंद हो गया, आज भगवान राम जी का दूत मिल गए। अच्छा भगवान कहते बेचारी वो तो रक्षा करने वाली थी, उसका काम था रक्षा करना, मारना तो उचित नहीं है ना। तो उसने तो कहा लंका चोर मेरा हार है, हनुमान जी ने भूखा क्यों मारा, ठीक अपने कर्तव्य पर परायण है। उसने लंका चोर में आ रहा हार बोल रहे, तो बड़ा तो चोर तेरा मालिक रावण है जो सीता जी को चोर लिया, उसको तय खाया ही नहीं, तुम्हें वो खाएगी। अब तो लंका में चोर हो तेरा हार होता है, हम तो पीछे आए इस बात से मुक्का मारा, मोर आहास लंक कर चोरा छवि लंका का चोर है तेरा मालिक। हमने किसी विचित्र बात राम जी की सेवा करने के लिए रहते हैं, पर जब राम जी अपने धाम बदलने लगे उसने हनुमान जी कहा मैं साथ नहीं चलूंगा, मैं यहीं रहूंगा। कब तक? जब तक आपकी पवित्र कीर्ति रहेगी, यश रहेगा, रामायण की कथा रहेगी, तब तो यहीं रहूंगा। राम की कथा के सुनने का जो महात्म है वो राम जी के संग का महात्म नहीं है। ये इस बात से सुनाता हूँ कि राम जी की कथा कल से होने वाली है। तो राम जी की कथा सुनने के लिए हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी का संग छोड़ दिया, आप जाओ महाराज मैं तो यहाँ रहूंगा, जहां जहां राम कथा होगी वहां मैं सुनूंगा, एक साथ मैं हजार जगह हो जाएगा हजार रूप धारण कर लूंगा और मैं कथा सुनूंगा। राम से सुनने रसिया ठहरे, तो हनुमान जी आते हैं गोपत रीति से, हम जानते नहीं पर न जानते हुए शास्त्र से तो मानना ही पड़ता है, ग्रहण होता है उसको हम नहीं जानते पर तो लिखा है कि ग्रहण होगा तो हो ही जाता है, शास्त्रों की बातें सब सच्ची है, ज्योतिषम नए नव स्मृतम, तो ये बात है। तो हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं, सब याद रखो कि हनुमान जी महाराज हमारी कथा सुनते हैं, हम नाम सुनाते हैं, हम रामायण सुनाते हैं, हनुमान जी सुनते हैं, रोमांच होते हैं, मस्त हो जाते हैं राम जी की कथा सुनने उसने हनुमान जी महाराज की। ये बड़ी विशल विलिक्ष बात है कि इसमें बड़ी रुचि है। जब आकर के राम जी की खबर देते हैं भरतजी महाराज को, तो भरतजी महाराज को कौन तुम तात कहाँ थे आए, वो परम प्रिय वचन सुनाई सीता सहित, सीता अनु सहित प्रभु आवत सुनी, भगवान आ रहे हैं सीता राम अनुज सहित, अनुज के सहित क्यों बाण लगे कि खबर तो मिली थी सीता जी चोरी हो गई थी, युद्ध रहा है, हनुमान जी बोलने में चतुर बहुत है, कृष्णा में वहां मिले है ना, तो वहां बात प्रवर्शन गिरी पर तो वहां मिले तो बड़े संस्कृत में बोले ब्रह्मचारी हो, तो भगवान राम जी कहते हैं ये ब्रह्मचारी कितना है न किंचित अपशब्द, कोई अशुद्धि नहीं आई इस बोलने में, बड़ा होशियार है तो बड़े विद्वान थे तो बोलने वाले, तो यहाँ बोले कैसे रिपुरन जीती सुजस सुरख आवत अरे सीता अनुसहित प्रभु आवत, कितनी कथा कह दी थोड़े एक बचना में बोले बहुत चतुर है, रिपोर्टर जीत गया क्योंकि वो हनुमान जी के बाण लगा था तो भरजी को ही समाचार मिला था, तो रिपोर्टर जीत वो जीत गए और सुजन सुरगावत देता जस गा रहे हैं और सीता चोरी हो गई थी हनुमान जी के बाण और लक्ष्मण जी के बाण लगा था सैकड़ी बार तो रघुनाथ जी महाराज तो सब बता दी सीता अनुज सहित प्रभु तो और आ रहे आने की खबर भी दे दी, बहुत होशियार बहुत चोर अब वो सीता राम से सुनते हैं कैसे भी हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम चरित भगवान का जस कोई पद्य अवश्य में कहते हुए सुनेंगे। सुदान श्रेष्ठ पुरुष हमारी को कविता बढ़िया नहीं, परंतु राम जी का और कैसे ही कहते सुनेंगे। तो हनुमान जी महाराज सुनते प्रेम से उस रामायण का हम पाठ करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, और सब पूरी रामायण का पाठ करें। हनुमान जी महाराज सुनते हैं, गीता का पाठ होता है, वहां के पार्षद आते हैं, पुष्कर आदि के तीर्थ आते हैं, तीर्थ और गुरु और जितने पार्षद है, भगवान के भक्त है, ऋषि है, वे सब के सब गीता का पाठ होता है, सब आया करते हैं। गीता का पाठ अपना हुआ है, रामायण का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, ये होते तो वो विचित्र होती है, वह जगह बड़ी पवित्र हो जाती है। और महान पवित्र ये स्थल भाव राम जी के इष्ट देव का, राम जी सबके इष्ट देव, ये राम जी के इष्ट देव का स्थान है। रामेश्वर स्थापना करी, अपने इष्ट का पूजन किया है, भगवान शंकर ही मस्त हो जाते, कहते हैं उमा ये भगवान की बड़ाई है, अपने दासों को बड़ाई देते हैं, तो ये बड़ाई दे रहे हैं, शंकर ऐसे कह रहे हैं। उस क्षेत्र में हम रामायण की कथा करने जा रहे हैं, बड़ा भाग्य है। भाइयों बहनों, ये अपने समझते हैं कि हमने परिश्रम किया है, हमने घर का धंधा छोड़ा है, यहाँ पढ़ाए हैं, खर्चा किया है, कर ले जान करके अपने हाथ की बात नहीं है। कस्तूरी ये बड़े महंगी होती है, लखपति और करोड़पति घर में मिल जाए जंगली के पास, समझा? ऐसे ये कथा बड़ी दुर्लभ है, जंगली के पास मुझे हम लोगों को मिल गई, क्या पुण्य है, क्या विशेषता है हमारे में, वो कथा हो रही है, विचित्र कथा। भगवान की शरणागति के बाद विभीषण आए, कितना कितना विचित्रता से कहा है। विभीषण आया तो विभीषण ने बड़ी विचित्र बात की, अपना परिचय किया। अरे एक आदमी परिचय देता है तो अपने बताते हैं, हम अमुक अमुक आदमी, अमुक जगह हमने ऐसा काम किया, अमुक तो विद्वत्ता का ये किया, अमुक शूरवीरता काम किया, अमुक ने मेरे को माना, हम ऐसे हैं। विभीषण परिचय क्या देता है? विभीषण परिचय देता है, महाराज मैं तो डॉक्टर हूं, नाथ दशानन कर में भ्राता और निश्चिर वंश, मुझे रक्षण हो तो मैं तामस देही अशुभ की देही है, रावण का भाई हूं, तो दशानन नाम लिया। क्यों? राम जी को सीता जी खोज करते करते दशानन नाम मिला, नाथ दशानन यह गति की नहीं, तीन खल जनक सुता हर ले नहीं, दशानन ने जा आपकी हिस्ट्री को हरने वाला उसका भाई हूं मैं, अपना परिचय दिया। ये संतों का परिचय होता है, इसलिए दशानन कर बैठा निश्चर वंश राजवंश है, आप देवताओं के रक्ष, आप देवताओं के रक्षस है और निश्चर वंश है हमारा। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, जब हड्डियों का ढेर देखा तो देखा भी क्या हुआ, तो महाराज ऋषि मुनि बैठे भंडार करते, वो इधर घूमने जाते तो राक्षस खा जाते और हड्डियां चूस चूस कर ढेर लगा दिया। तो भगवान ने प्रतिज्ञा करी, निश्चर हीन करूं मही, मुझ उठाए प्रण की सकल मुन के आसमन जाए जाए सुखदीन, मुनियों को आश्रम में गया, निश्चयहीन मन पृथ्वी को निश्चयहीन कर दूंगा, जिसके नाश करने का आपने प्रतिज्ञा कही तो वो मेरा वंश है, उस रावण का मैं भाई हूँ, अपना परिचय देते। संतों का परिचय होता है सही, अपने सीधा सीधा परिचय देते। तो ऐसी विलक्षण कथा है रामायण की, जो हनुमान जी सुनते हैं, राजेश ऋषि मुनि सुनते हैं, संत महात्मा सुनते हैं। शनिकादि का वर्णन आता है कि आशा बसन और व्यसन तय नहीं, आशा वसन नंग दंग 5 वर्ष के बाद देखा तो बालक बहुकाली ना सबसे पहले प्रकट हुए, 5 वर्ष हो गया उसका वाले शनकादि, वे चरित्र सुने तजी ध्यान, एकांत में ध्यान को छोड़ करके चरित्र सुनते भगवान, वो चरित्र हमारे को हो रहा है। हनुमान जी जिसके श्रोता है, ऋषि मुनि जिसके श्रोता होते हैं, शनकादि के श्रोता होते हैं, ऐसी भगवान की कथा है, वो अभी अमर हो रही है, हम तैयारी हो रही है। कैसी कृपा है भगवान की। एक मारवाड़ी देहाती कहावत है, इन मुंडे ने आखिर ऐसे लिया कि ऐसे मुंह कर लिए, तो हम लोगों के लिए ऐसी उसी बात, ये तो नाराज बात है। विचित्र में तक बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान की कृपा से अपने को अवसर मिल गया है, अब मस्त होकर भगवान के चरित्रों को सुनो और कहो, मन रखो उसमें, और सब पाठ को छूट न जाए, ठीक तरह से तत्परता से पाठ करो, मन में उत्साह रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्य बोलो, कम बोलो, संयम रखो सब तरह से। ये बड़ा विचित्र अनुष्ठान है। रामायण अपनी अपनी लाओ, क्योंकि अपनी रामायण पाठ उन पर अपने करेंगे तो वो पाठ है पूजनीय हो जाती है। पुस्तक जिस पर भगवान ने इतना सामग्र पाठ किया है, तो आसन है पुस्तक है, अपनी अपनी लानी चाहिए। और अपनी नहीं ले तो यहाँ से लेकर ले लो, फिर सदा पाठ करो तो अपने पास पुस्तक रखो, जैसे हम पाठ कर सके। यहाँ भी पुस्तक पाठ वास्ते मिलेगी, जहाँ पाठ होता है वहाँ पहले संग्रह कर लेते हैं पाठ करवाने वाले, तो पाठ के लिए दे देते हैं, फिर शाम को पैसे दे देते हैं। तो अपने क्या कहे कि पुस्तक अपने खरीद लो, पास में न रखना हो तो किताब प्रेस की पुस्तकों में ये चीज रहती है कि हम नहीं लेते, तो पुस्तक दे दो, दूसरी पुस्तक ले लो, पुस्तक दे दो, पैसा ले लो। तो पाठ नहीं रखना हो तो दे दो, अपने अपने खरीद लो पुस्तक, और पुस्तक खरीद लो, पुस्तक पाठ करो, नौ दिन हो जाए कि महाराज हमने पाठ किया, पुस्तक लो आप, लाओ पैसा, कितनी सुविधा है, बड़ी अच्छी आनंद की बात है। और अपने पाठ करने की है तो वो जरूर वही रखो, उसी पर पाठ करो, जहां जहां पाठ हो, पाठ करने से वो पुस्तक मंत्रित हो जाती है, उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है, पाठ से पवित्रता आ जाती है। इस तरह से अपने उत्साह से पाठ करो भगवान का, रामायण की चरित्र का पाठ हो जाए, इतने सामूहिक पाठ, अकेला आप पाठ करो भी बड़ा महत्व है, और समूह का नवा पाठ नौ दिन तक, और गाजे बाजे के सहित उत्साह के सहित इतने भाई बंधुओं का, बहनों का, भाइयों का समूह, और सब के सब भगवान में लगे हुए। ये जो यहाँ आए हैं ना, एक बात की तरफ ध्यान देना है, वो बात कहता हूं। यहाँ आए हैं कई गांव में शहरों में जो रहते थे, उनमें से जो रुचि रखने वाले आए हैं, नहीं तो गृह कार्य नाना जंजाला थे कि दुर्गम शैल विशाला आ नहीं सकते, आवश्यक आवश्यक काम है। यहाँ आए हुए भाई के तो हम जाते हैं, आवश्यक काम है, जरूरी काम है, तो अच्छे अच्छे पुरुष छांट करके उनमें से छांट करके चुनवे आए, बहुत पीछे रह गए हैं चुनवे बजे सज्जन, पर आए हैं वही जो सबके सब चुनवे है। अब बीकानेर से आए हैं, जोधपुर से आए हैं, बम्बई से आए हैं, कितने से शहरों से कलकत्ता से आए हैं, कितने आए लोग। तो उन शहरों में जो ठीक ज्यादा रुचि रखने वाले आए, ज्यादा रुचि रह तो गए क्योंकि आ नहीं सकते सबके सब, तरह तरह के आग रहते हैं, पर आए वो उतने आए हैं, अपने लोग समझे पाठ करें। एक बात है खास ध्यान देने की, अपने को इतने शहरों में जाकर भले आदमियों का दर्शन करने का मौका नहीं मिलता, और हमें पता नहीं लगता कि शहर में कितने अच्छे आदमी है, परंतु यह शहरों के अच्छे अच्छे चुने चुने इकट्ठे दर्शन कर लो आप, इतने विलक्षण मौका आया है, कोई रुचि वाले आए, विशेष रुचि वाले, तो ये मामूली नहीं है। भगवान की तरफ रुचि रखने वाले, भगवान की कथा में रुचि रखने वाले बड़े महान पवित्र साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधु कालीन भरती तीर्थ सद्य साधु समागम साधु थी परम कार्य मेरे साधु साधु सब के सब। ऋषिकेश में कन्हैया लाल जी थे, वो मर रहे थे, तो शेर जी श्री जयदेव जी ने कहा कि भीष्म जी महाराज के पास में ऋषि मुनि आ गए, ऐसे आजकल के ऋषि मुनि ये सब बैठे सुनिए। अब भाई युग के अनुसार होता है, तो सब वो ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए भगवान का पाठ करने के लिए, पवित्र क्षेत्र भगवान शंकर का, और वो स्थापना की राम जी ने, एक श्लोक बढ़ाया याद आ गया, वो थोड़ी बात कहता हूँ। पार्वती जी ने कहा खन्ना हमारा विक्रयाक्ष कृष्ण गुरु भगवान शंकर से कहा कि महाराज आप भीख मंगा दो, भीख मांगते मांगते मैं थक गई, अब खेती कर लो, जो अपने घर में ही रोटी बना ले खा ले। तो कैसे करे कि महाराज रामाध्या से वेदनी भगवान राम जी से तो पृथ्वी ले लो, राजा है वो, जब जमीन दे देंगे खेत वो दे देंगे। तो फिर हल कैसे कि बला लंगलम बलदेव जी से हल ले लो, समझे, और प्रियदेश और महिष प्रियदेश है जमराज आपके मित्र था उसे भैंसा ले लो, बैल आपका है ही 2000। स्कंदो से गोरक्षण है, इसको बैलों को चलावे कौन, तो स्कंद चलाएगा और मैं आपको भाता लेकर आऊंगी। मैं तो थक गई महाराज मांगते मांगते गुरु कृष्ण। तो भगवान शंकर के जमीन कहाँ से मिले, महाराजा राजा राम जी दे तब मिले ना, तो राम जी की दी हुई जमीन है भगवान शंकर को, तो राम जी का क्षेत्र है, तो राम जी के क्षेत्र में भगवान शंकर को मिली हुई जमीन, अरे हमारे को मुफ्त मिल गई, न कोड़ी खर्च किया न कुछ किया, राम जी ने कृपा कर दे दी, भगवान शंकर ने कृपा कर दे दी कि भाई तुम करो। अरे बालकों पर कृपा होती, बालकों का पैसा नहीं लगता, उनकी योग्यता नहीं होती, वो तो बालक है समझे, तो उनको सब मुफ्त मिलती है। तो हमारे को ऐसा एक मौका बड़ा सुंदर मिला है भगवान की कृपा से, वो ऐसा मौका उसने हम सत्संग करते हैं, राम जी की कथा कहते हैं, तो भगवान शंकर भी बड़े राजी होते हैं। रसी मना मन समान लगाता है, मैं रसी करके कई दिन भगवान शंकर ने अपने मन में रखे, पाए अवसर पाकर शिवासन पाखा, समझे, तो भगवान शंकर के मन में रहेंगे वर्षों तक, इस वास्ते रामचरित मानस इसका नाम है, मानस रामायण है, कोई भुषंडी रामायण है, कोई किसी रामायण, कई रामायण का नाम है, पर यह है मानस रामायण, भगवान शंकर में रही। अरे पांच सुबह से शिवासन भाखा, फिर पार्वती जी का, पार्वती जी के मन में ऐसी बात रही, कथा सुनने की रुचि रही, कहा कि पहला जैसी मूर्खता थी वो वैसा मूर्खता मेरे में नहीं है, भगवान शंकर से कपट कर दिया, भगवान शंकर ने देखा राम जी जा रहे सीता की खोज के लिए, तो भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद पर धामा के नमस्कार किया। तो शिवा ने पूछा कि ये क्या है, पार्वती पूछा कि सती ने कहे तो राजा के कौन को नमस्कार करते हैं, शिव जी तो महादेव है, देवी महादेव, और ये राजकुमार को नमस्कार करते हैं, क्या बात है। भगवान ने शंकर ने कहा कि तुम संदेह मत करो, ये हमारा इष्ट देव है, और तुम्हारे आज परीक्षा ले लो। तो जागर के सीता बन गई, राम जी लक्ष्मण जी आ रहे थे, सीता बन गई बैठ गई सामने, तो राम जी ने नमस्कार किया कि यहाँ अकेली जंगल में कैसे आ गई हो, शिव जी कहाँ है, बड़ी शर्म आई, मैंने तो पंजाबी पोल निकल गई, ये तो जान गए। फिर मेरा देखा तो राम जी से वो रामायण कथा आएगी, रामायण मानस रामायण में आ गई कथा सुनो गई। तो उस समय जो विचार हुआ था, तो भगवान शंकर ने पार्वती का मैं सीता जी का रूप धारण कर लिया, भगवान शंकर ने त्याग कर लिया, सामने आसन दिया, बाएं भाग नहीं बैठाया, बड़ी तपत रही, बड़ी दख गई, बड़ी वाल जल गई, सब कथा सुन लेना भाई, तो सब हो गई। फिर जाकर के पर्वत के जन्मी पार्वती बनी, तब आई तो वो कथा सुनना चाहती है, जो कहा है उसने कि वैसा मोह नहीं है मेरा जैसा पहले मोह था आपने कहा, तो ये ब्याह नहीं करना चाहते शिव समान को व्रत धारी के, बिन अगर तदी सती ऐसी नारी साक्षात सती, नाम आज कहते बड़ी सती है, उसका त्याग कर दिया। तो इतने भगवान के भक्त हैं भगवान शंकर। तो राम जी ने जाकर कहा, राम जी ने कहा महाराज जाय विवाह वो शैल जय यही मोहि मांगे देव। भगवान विष्णु कहते हैं मैं आपके पास आया हूँ, बाबा क्या चाहते हो? भिक्षा मांगता हूँ मैं। विष्णु भगवान कहते हैं क्या कि शैल पर्वतराज कन्या है उसके साथ आप ब्याह करो। तो उन्होंने कहा कि श्रीधरी आयुष करिए तुम्हारा नाथ परम मार धर्म परम धर्म ये नाथ हमारा ये परम धर्म है। धर्म तो त्याग था वो इसका त्याग कर दिया। श्रीधर आयुष करिए आप आज्ञा दे दी तो परम धर्म ये नाथ हमारा ये परम धर्म है। एक विचित्र बात है श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा ये भगवान शंकर ने कहा। और भरत जी जब जा रहे थे चित्रकूट तो वहां प्रयागराज में ठहरे। भरद्वाज मुनि ने सब सत्कार किया और कहा कि महाराज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें आप यहाँ पधारे। तो वहां पर कहा तो वहां पर यही चुपाई गई गोस्वामी जी ने कि श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। तो गोस्वामी जी मामूली से कवि नहीं थे कि दूसरी दोपहरी न कह सके तो एक ही चौपाई दो बार क्यों कही। वो बड़े रहस्य की बात है कहने में। यहाँ तो है सुनने वाले विरक्त त्यागी है महाराज शंकर और वह सुनने वाले है राजा भरत। भरत राजा है वहाँ राम जी ने राज्य का राज भरत का मिले दशरथ जी ने राज दिया केकई ने राज दिया राम जी तस्य इक्ष्वाकुनाथ से भरत से कथान गुरु इक्ष्वाकुनाथ से भरत से भगवान भी इक्ष्वाकुनाथ भरत भी को राजा मानते राम जी भी। तू वहां तो राजा है आज आज्ञा पालन करने वाला और यह है भिक्षु त्यागी भगवान शंकर और वहां आज्ञा देने वाले है भगवान और यह आज्ञा देने वाला है भगत। तो भगत और भगवान की आज्ञा विगत और त्यागी महाराज सब पर लागू होती है ये तात बताया है। तो चौपाई का एक अर्थ कह करके ये रहस्य बताया कि भगवान की भक्तों की आज्ञा विगतों पर भी त्यागियों पर भी चलती है राजा महाराजों पर भी चलती एक रूप बनती है इस बार एक चौपाई के श्रद्धा आयुष करिए तुम्हारा। नहीं तो देखो राजा होकर के ब्राह्मण का आदित्य स्वीकार करे प्रयागराज के तीर्थ पर बोलो यहाँ तो राजा दान दे ब्राह्मण के घर का ले कुछ भी पर तो क्या करे श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा ये परम धर्म वो धर्म है वो और ये आज्ञा होगी भगवान की और भगवान की भक्त की वो परम धर्म हो गया है। ऐसी विक्षम बात है। तो वो रामायण हमारे सामने आ रही है बड़ी विचित्र ढंग की रामायण क्या क्या भात भरे हुए है। हमें तो भाई देखने को देख मिलता है तो एक दो रामायण एक गीता इनके पदविन्यास शब्द का जो रखना है ना शब्दों का बड़ा विचित्र है बहुत विचित्र विचित्र है। तो आप वो पाठ करेंगे भगत को भी सुना भी दिया था हुआ आज भी सुना दिया थोड़ा ऐसे रामायण का पाठ हमारा हो रहा है बहुत विचित्र रामायण ग्रंथ है। विद्या के जोर पर रामायण का अर्थ नहीं कर सकता आदमी ऐसा विद्वान होने पर भी उस भगवान की कृपा से साधारण आदमी थोड़ा पाठ कर लेता है। राजाओं से ऊंचे ऊंचे राजाओं में झोंपड़ी में भी ये गीता रामायण मिलेगी गीता मिलेगी। ये ग्रंथ बड़े अलौकिक विचित्र है ये भाग्य होता है तो पढ़ने को मिलती है तो अपने को ये अवसर मिल गया है। वो रामचरितमानस का पाठ कल बड़े उत्साह से संयम पूर्वक तत्परता से करें खूब अच्छी तरह से।